الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون مسألة رسالت کے وہ شبہات داغی جوابوں نے ذکر شو اتماو نہما شبہ برست را دی خودی میانز کے یوسو اصول بیان دی یو اصل دا چې بیت الله تعمیر شوی د توحید لپاره او تاسو به کې شرک کوي مشرکان او دویم دا چې دا پیغمبر زیر د ابراهیم علیه السلام دی دعا اغه دعا کړی و الله قبول کړه نو ولې نه منې او دریم دا چې دا توحید د ټولو انبیایو دین دی انبیایو یو بل ته وصیتونه کړی په دې باندې او دین ولې انکار کوي مخکې مضمون سره مناسبت تا دی چې مضمون ټول دی يهود نسوارا او ذکر شو دی يهود نسوارا او شبهات ډیر یې ذکر کړل وقالو قالو سره چې يهود داو يهود داو قالو قالو دا دغه شبهات دي او داغی جوابو نو شو ډیر عیوب بیان شو دی یهود نسواراو نو سوار پسی دی مشرکینو نمبر راگی کنا چی دی عیوبو مشتے کنا زکی دا بحث دی ابراہیم علیہ السلام شورو کو چی مخ کی بحث دی یهود نسواراو او دا بحث دی مشرکینو دی داغی حال بیانی مغی تلوم بے حال دا بیانی چه تاس دا ابراہیم علیہ السلام دا ملت دعوی کوئے کنا راشی دعوی خبرو منی چیاغ دا مرکز دا توحید دا پار جوڑ کرن تاس دا بکی بوتان جوڑ کرن 360 تولم دا بوتان نٹک دا غدیل جوڑ کرن او ته الله ویلو چې دما دا کور پاک کا تاسو پلیت کو تاسو ځان ته ملت ابراهیمی وایي تاسو دا دعاګانې به ذکر کوي چې هغه هر دعا کې ربنا ربنا ویلي الله نوم یې غستره او تاسو لات منات ته پراته څنګه ځان ته ملت ابراهیمی وایي او دریو پکی اغو اصول بیان کی چی بیت اللہ تعمیر توحید دا پارا شوی دا شرک پکی مکاوئے دا پیغمبر دعا دا ابراہیم علیہ السلام و مینکار تینا مکاوئے توحید دین دا انبیاء و کلهم یو بلتے پی وصیت کردے نولی نمانے دا خو نوی خبرن دا اے بنی اسرائیلو یاد کہیں شکر ادا کئ زمان نعمت هغه چکل مې په تاسو باندې پنی فضلتکم علی العالمین او ما اوچت کړی په خلق باندې د خپلې زمانه په قومونو اوچت یې د علم او توحید په وجه باندې او ځان بچ کې د عذاب د اخر وزن لا تجزی نفس عن نفس شین چې دفع باندې کی یو تندبل ناظرهم یو نفس دبل ناظرهم یو دوست او دبل دوست ناظره بدفن کی چې مسلمان یو بل کافر وي ولا يقبل من عدل نبا قبول شي د دې نفس نه مال دولت ټول دنیا ولا تنفع شفاعت نو فائدہ ور کی دې نفس درا شفاعت تګه شفاعت د مسلمان په حق کی کافر په حق کې نشتا ولا هم ينصرون نبادیم دادو کلیشی ویز ابتلا ابراهیم ربو بکلمات او یاد کا چه امتحانو کو پی ابراهیم علیہ السلام باندی رب دادو ویوسو خبرو سر فاتم مهن ناوٹولی پورکلی جسنگ اللہ و طویلو ناوسی پورکلی بکلمات گران گران کارونا سخت امتحانونا اللہ پکڑیو چیغا قرآن کشپک راغلی یو بدی سورة البقرہ کی راشی 258 کی آیت الکرسی سر رستو چی در طول دنیا د بادشاہ سر مقابل اکڑیو علم تر ایلاللذی حاج ابراہیم فی ربی بادشاہ تیوی چی زمان رب شتا دے اغی ایمان راوڑا دا گران کاری او دویم سورة ابراہیم کی رازی خپل بی بی او معشومی پری خودا پزنگل کی پسحرا کی 37 ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر زی زرعن عند بیتک المحرم دریم سورة انعام کی رازی 74 کی دا قوم سر باسو کا مناظر اکڑا وستورو کی ویز قال ابراہیم علی ابی آزن اتتخذو اسنام ان آلیا پلار تاوی چیز بوتانو عبادت کے انی اراک و قومک فی الظلال مبین دا اور دیر غٹا گم رہی ہے تاز بکی مبتلائے سلورم و پینزمی سورة انبیاء کی ذکر کریں سورة انبیاء کیو 69 کی ورت ہے غوردہ 69 کی یو کم ہویا کی ہوئی قلنا یا نارکونی بردن و سلامن علی ابراہیم منگوی چی او را یخ شبر ادویم بیا 58 کی دی بوتانی والا مات کل ٹولو او یا بوتانو ٹولی مات کل فجعلهم جزازا الا کبیر اللهم لعلهم الیه یرجعون اش پغم سوافات کې 103 کې چې اسماعیل باندې چاړه راخ کنو الله ته نخلاص کو زکه ته وی چې نه را فل منا مې ان یزبو کفن زر ما ذا ترا زدا سه خوب وینم چې تعالی علم استاد خیال لې قال يا بت افعل ما تؤمر کوا چې سات الله ویل دي نو کوا وبم مال را صبرناک ان شاء الله من الصابرین. دا شپږ امتحانات قرآن کې دا راغلي. فاتمهن پوره کړو پاره یې خو عمل وکړو. قال انی جاعلک للناس اماما ویلا چې زه دې ګرځوم د خلقو د پاره پېښوا تبه خلقو د پاره امامي ټول وستا تعبیداری کې په دین کې د ملت ابراهیمی کنا د امت پاره پس روان دي. قال من ذریتی او ابراهیم علی السلام زما په اولاد کې هم پیدا کا پیغمبران دا اولاد غم و سره کنه فا زکه وی چې الله زې आवाज نه ما. قال لا ينال عهد الظالمين هو الله په جواب کې چې نرسي وعده د نبوت زما ظالمانو خلقتان ظلم کله په معنا د ګناه فسق فجور سر راضي او بل په معنا د کفر سر راضي. دواړه تناوستي شي هغه چې دواړه مطلب دی چې ګناه ته واغستي شي نو کفر خو به په خپل راغی کنه چې الله وی ګناګاری کنه هغه سره زما وعده د نبوت نه رسی. بیزاوی وی تنبه علی انه قد یکون فی ذریته ظلمت دیکھ اللہ خبر ورک خلقتا چه قد یکون فی ذریته دد پا اولاد کی وسیع ظلمت ان ظالمانوی کنا او وینو لا ینالون الامامتا اغیط با نبوت نمیلاوی گی وینما ینالوها البررت والعتقیاء مرتبه ده نبوت با اغنیکانو مومنانو متقیم تا ملاوی دا دلیل ده امام رازی چه انبیاء معصوم دی دوکه چه اللہ ویلی چه ده چه نبوت ورکم کنا پوش چه ده پاک ده ده گنانا گنانگارو تا نبوت نحاصلی خوا نمعلومه شوا چه ده پیغمبران نگنان کی گی نسو غیره او نه کبیره ځکه الله وعده کړی دا چا نه ګناه کیږي زول نبوت نو ورکوم او چې چاله ورکم نو هغه نه ګناه نه کیږي کنه. دا اوس اول اصل ذکر کوي قانون چې بیت الله جوړ شوی توحید د پاره دی. حدیث او ګوره دا دعوه د ملت ابراهیمی کوي بیت اللہ سره سکارو کا وید جعلنا البیت مصابتا للناس و امنا یاد کدا خبرہ چی گردو لیمونگ بیت اللہ لرا زید جمع کی دو دا خلقو مصابت زید روجو چی خلق بدی ترازی تو طولی دنیا دا پارا او زید امن چی دی که بار چال امنی اگر انسان سکے چاو جانور او حیوانات له هم پکې امني زه عربو چې بخکار کو او یو شی به په مخ واغستو نو به ته حرم تراغه بس واپس وشو د امن زې تراغه واپس وشو دا غین واتخذو من مقام ابراهيم مصلى اني سه خلقو مقام دے ابراہیم علیہ السلام زید مانزو مقام ابراہیم اغا گٹاوا چی ابراہیم علیہ السلام با دسیڑے پزے استعمالو لہ پاقیب او دریدو او دو بیت اللہ امارت بے کو دیوالو نبیو چطول نخاص اغی تا مقام ابراہیم چگہ بیاد آغی بیت اللہ دیوال پا خواہ کی پرتاوا چکل حضرت عمر رضی اللہ عنہ راغے خلافت ناغلو کا دی پا لکڑا چوی خلقو تا تکلیف نہیں کنا نوس اقا چی پرتر مقام ابراہیم جنگلتی نچاپیر داؤ هغه ګټه به کې پرته ده. اوس دا حکم دی چې مقام ابراهیم ټول حرام دی. روح المعانی وی چې ابراهیم نخعی ویلی دی او مجاهد چن المرادا من مقام ابراهیم الحرم كله ده حرم ارض مقام ابراهیم الله وی ذلت منس کوي ها د دې حکم کړه له نو دبل زینا دې کې رد پاغه خلق باندې چې چرته کې پیغمبر ناس تکړي دیوال ته ذوره کاته کوي یا چرته کې یو بزرګ ناس تکړي دیوال ته ذوره کاته کوي ادی ویلو چې نبی علیہ السلام معراج ته تو نبی ته لحم کې ذوره کاته وکړو بیت لحم کوم دی دا وی چې عیسی علیہ السلام کوم ځای پیدا شوه دا ټول دروغ دي هغه بیت المقدس کې مونږ کړه دي هم چې واپس راغله تدې غاله خو سره سوکنو مقتدیان دا چې واپس راته نام بیا سره رالو تر بیت المقدس پورې ول تکي مونږ کور پسې یا رالو بیت اللحم کې سمونز کړي اکل وی موسیٰ علیہ السلام قبر سراسد بیادنا اللہ صرف دا دی مقام ابراہیم پا حق کی ویلی دلتا منز کوئے دبل حص دے پا حق کی ندی ویلی دنیا کی چلتا منز ثواب دے واحدنا الہ ابراہیم آو اسماعیل منگا امر کرے ابراہیم علیہ السلام تا اسماعیل علیہ السلام تا انتوہرا چپاک کہتا سدوارا بیتیا زما دا کور لطوائفینا دا پارا تواب کو انکو والعاکفینا دا پار دا ناستو خلقو والرکع السجود او دا پار دا منز کو انکو دسن پاک کے مدارک ہوئی ہوا تطہیر من الاوسان فی و من الشرک دین پاک کے اگر کیا کچری نه وي دا بوتانو بګي کنه خلکو بګي شرک کونو الله وی د دینه پاک کای عاکفین چاته وي العقوف الاقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم چوزه کی یوزه ته توجه کړی او خوځیت نه نه په تعظیم په شکل باندې ها دې تعقوف وی کار ناشته یې کار سي او چې یوزه کې د عزت او د برکت د پاره ناشته کنه دې تعقوف وی دا یو مقام شو چې حکم یې کړو چې دا کور پاک کې پاک کې هغه پاک کو کنه نو بس چې دی نمبر پر راهون دی بیا دا څه وکړو وایز قال ابراهيم او یاد کا چې ابراهيم عليه السلام په دعا کې رب اجعل هذا اے رب وګرځې دا ډاګا دړم په دعا وا چې لاسونو جوړ شي بیت الله نو بس کاندې ویو غرونو ډاګې بس وی الله وګرځې دې زېل را بلدن خارو دین خار جوړ کې او داس خار آمنن چې امن والی اسم فاعل نسبتی دی خواه مشتقی نده دکه مشتقی معنی سو او معنی دی چې امن ورکون که نامن ورکون که خوالا دی آمنن زا امنن امن والا دی دیتا اسم فاعل نسبتی وی خواه دکه عرب اگر سړی ته چې په خرسي سوتوي لابن دا نه چې نه په کوي خو په خرسي کنه او چې کجوري خرسي نو هغه ته تعمیر وي دا که تمر کجوري ته وي ارسون کې دا ساري او کار چې کی هغه ته نسبت کی اندلته نسبت ته امنن امن والا ورزق اهله ورزق ورکی د دې اوسیدونکو ته من السمراتی دمیونا سوال کئی نو دې ذهن لرالو چیرې ما خو مخ کې سوال وکړ الله نه چې زما اولاد ته هم د نبوت ورکی نو الله ما ته پکې تقسیم جوړو کو چیرې ستا اولاد کې ودو قسمه ظالمان به اومي مؤمنان به اومي نو هر چاله نشم ورکو خاص مؤمنان له ورکو وزلته وی چې دا رزق به مر چاله نو ورکې نو کنه الله وی چې نه من آمن منهم بالله والیوم الاخر الا رزق ورکې زمیو هغه چاته چې ایمان راوړي پدې کې په الله پر د آخرت قال او الله ومن كفر فمتعه قليلا دا کافران و سخوری چیزی یوازی نا اگر چاچی کفر کری نو هم فیدہ بار کم پا دنیا کی لگا غنتی قلیلا اگر قلیل لا نخلاصی گی دا اگر لگا غنتی فیدہ دخوا سم ازتر رو الی عذاب النار او بیا براکا گم دل را عذاب دا جہنم تا دا مردار پشان و بیس المسویر دیر بد زید رات لو دی خودی با تزینو ته دعا کړو هغه لاقص وکړو هغه مخاری جوړ کو چوس باغې کې اګټي مټي رخکاری نه اوازې تنگ شه په خلکو باندې هر کال بګي توسيع کوي توسيع چننې دور زین روان کړو بیت الله کې شامل کړو دور روان کړو دا دعا وکړه وایي يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل او یاد کا چې چتول وای ابراهيم عليه السلام بنیادونه وو خو لیکن هغه نور بعدیر وان شو یا طوفان نوح سره سلک طوفان نه باغې نه راتلو نو بس صرف هغه او زم نو معلوم خو جبريل راغی او ته خو چه دا زیونه دی دا خکارکا اوکن نو ایره پکی راوو تی وز دا غی دا ایرو پتن نیچ تر کمی زمو کی پوری تلی دی خوا زکی یرفعو وی خوا یرفعو پوچا تولیه کی خودلیه نا پوچا تولی ابراهیم علیہ السلام بنیادونا دا بیت اللہ و اسماعیل علیہ السلام هم دا رضی دوار دا کور جوړ کړی دی او دا دعا به کوله ربنا تقبل منا اے رب زمونږه څه زمونږ نه دا عمل قبول کې تقبل تفاعل کې تکلفي چې الله ډیر مینت کو ډیر زاری کو چې دا کار زمونږ نه قبول کې چې الله مونږ تم ګورا زمونږ دې کار ته ګورا دا انبيو عاجزي ده کنه ها پیغمبران دې د الله کور جوړي او بیا مینتونه کوي چې الله دې قبول کړي اته منځ کې او د مېزري ټوپه له الله تور کې دا عبادت ته چې غمه ده سره نشته قدر ده سره نشته اکل مصلی په ځای پری دي نه احترام کوا احترام کوا مصلو چې تواج ولې چې قدر اسې نه څوک پی کې دی څوک سپی پی شو پران شي او یو په هانو جاهلانو خبره وا وی چې مونږ کې نه جنا نماز مغاړه ولې بیا په شیطان مونږ کوي ها هغه ډیر مان گزار دی هغه مونږ کوي په دیوان سبلا غري ایربا ډیر پزارې سره وایو چې قبول کې زموږ نه دا عمل انک انت السمیع العلیم بل څوک نشته بهشکه ته قبلونکې او په پار سبان دی یو دعا ربنا ایرب زمونږ او جعلنا مسلمین الک او ګرځې مونږه تابعدار ستا پیغمبران دی ښا او بیا مو یو ګر زمونږه مسلمانان توبه د اسلام ډیر ګران کار دی ولی ها په خلی خو آسان دی چې وای چا تکنا مسلمان او ډیر ګران کار ځکه ام بیا وی ښا امام رازی معنا کوي مسلمانې لکه موحدینې مخلصینې لا نعبد الا اياك داس موحدين هم جوړ کې مخلصين چې بل چا عبادت نکو بغیر ستانه دغه مخلوق خټول پراته دي څوک په نور باندې څوک په سپوږمې څوک په بوتانو څوک په قبرونو یا خدای ته نه الله مونږ خپل بندگان جوړ کې ومن ذریتنا او زمونږ د اولاد نه هم جوړ کې امتا مسلمتا لکا یا امتا و جماعتا چستا تابدار وی دا هر وقت که اصرا دا انبیاء اصرا غمی خوا امتا مسلمتا لکا دا امت مسلمتا داو کنا ابراهیم علیہ السلام او نسل کی راغلل و ارنا مناسکنا او خیمون تا احکام دا حج وتوب علينا مهربانيو کې پمږ باندې ډېر جزانيو انک انت التواب الرحيم بشک ته توبه قبل اون کې مهربان درې مدعا یا الله مرکز جوړ شو دیلا معلم پکار دې دیلا مصلح پکار دې مبلغ پکار دې مجاهد پکار دې یا الله داسې ورته ټول صفاتونه پکې ښه چه مبلغ اعظمی ام معلم اعظمی ام مجاهد اعظمی ام مصلح اعظموی ربنا ای رب زمونگا و باس بیم رسولا منهم رولی گی پدی عربو کی عربی دے کا نخا جسو کی دا عربیت نے انکار کی دا قرآن نے انکار شو رسولا چی پیغمبروی جسو کی رسالت نے انکار کی نو کفر شو منهم چی بندی انسان وی بشر وی جسو کے بشریت نے انکار کی نم کفر دی نا دیخ پلا خواہ دا خواہ او رسول بوتا وایو عربی بوتا وایو و بشر بوتا نو آیو و ایمو استاق پل دین دنو تاکی که همونگ سویلی نشو چی استاق پل دین شنو بیا لگیا یا کدا لا دینی نو پاگی که بدا طول خبری منی دری وارا خواہ دې خدري صفاتونه شو اوس درې اعمال ذکر کړي پیغمبر اعمال ها هغه ګټ کینو ناستو توزی پی با کوله تسبیح به اړو نه یتلو علیم آیاتک چې بیانې په دې باندې است آیاتونه دا لومبه کار د پیغمبر ښا قران زکه ويعلمهم الكتاب وبتعليم ورکیدیتا د قران پوکې به داغه په معنی او په مطلبونو باندې زکړیر مشکلات تی پکې عربو ته پکې مشکلات ول حکمت او بیا سنت پیغمبر دا د درې مرتبې دي د نصاب ها ويزکیم پاکی وذیلرا انک انت العزیز الحکیم بشکته زور ور ذات او حکمت علیم پورا دعا کړی دا پورا چې الله دا سه پیغمبر پکې راولې کې نو څنګه ویلو نو قصراغه دنیا ته ها هغه سراغه عربي هم رسول هم او بشر هم و مونږ چې وایو چې محمد رسول الله نو دا و سره لکه راولو کنه ها چې عربي دې او رسول دې او بشر دې الله به ایمان زمون پورا کوي ها و زجر ذکر کیا چاہتا چې د دې پیغمبر نه انکار کوي د دې ملت ابراهیم نه انکار کوي ها او مې يرغب عن ملت ابراهیم اسوک مخناړی استفهام انکاری وته وي ها سوک دې چې مخړې دې ملت ابراهیم نه یني سوک نشتا نه سوک خو وای کنا الله وی الا من صفه نفسه او خوانو مشرانو خبره وی دا اللہ ملک دی ادانی چی لیوانی پی روانی لکه دا لیوانو لجوڑ کرده دی نوی ای با پک خو لیوانی بای روغ با نیخا الا من صفح نفسه مگر آسو که چی زلیل کرده دی خپل ځان په شرک سره داغا بای نو اگا با دا ملت ابراهیمی نمخلی خو تا خطول لیوانی دی بیا خواب زکاری او د شرک نه خالی نه دی. چا ځان ته کنجکا چولې ده، چا خپل ماشوم ته ګنګړې چولې دي، کړنګ کړنګ کوي خپل رواني او دا خلق دی. ها چا سوزکی ته اتوره چیرل ځوانند کړې ده اگاړو ته الکه سپینه نه و استاد له تور دی کنه. ها زله تور دی نو ځکه تور چیرل او ته ځوانند کړې ده. او چا سارو ته چپلا چولې ده، دا ټول د شرک نخې نشانی دي. ها چا ولا نال جوړ کړې ده، توبه الا من صفح نفسه، دا ټول لیونی دي. ها مگر هغه څوک چې ذلیل کړي او بې وقف کړي خپل ځان، ولقد استغنا فی الدنيا، یقینا موږ دې غوړه کړو په دنیا کې هم، وانه فی الاخره لمن الصالحین، او بشکا دې په آخرت کې ډېر کامیاب خلق نه دي. اوس وجه ذکر کړي چې دې الله غوړه کنو بل څوک غوړه کوي کنه، دا یو الله وینار څوک چې داغه په شانته عمل کولی شي نو بس اخو دا عمل پوری خبره ده. از قال له ربه اسلم، کله چې وې د تا خپل رب او چې تابعدار شه، قال اسلمت لرب العالمين، دومره ادب وکه. ها نو یې وې چې تابعدار یم د رب د مخلوقات، تاسو نو یې چې اسلمت لک، نه وی که ادب نشته، تاسو یو سړي سره مخامخ خبره کوي، تاسو خو بنده سره سره خبره کوي، خطاب وته کوي، نه اسلمت لرب العالمين، ته داسې کول شي چې ته دا یوازې او نه ته داسې کول شي چې ته بنده وي چې اسلم الله د طویل هر چا ته چې ته تابعدار شې سمانه شرک مکوه هیڅ ته مزه ته باندې هر څومره سخت راشي نو په مانځه ودرېږه جماعت ته راشه جماعت دې خوا کې دمال ته نه راځي او ګرځې په زیارتونو باندې دا هوتا ندی منلی کنه دا اللہ حکم خواه. ووسوا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب، وصیت کرو پا دی عقیده باندی پا دی ملت باندی، ابراهیم علیہ السلام خپلو زامنو تا، یعقوب علیہ السلام خپلو زامنو تا، دا آغا مسئله دا چه انبیاء پی وصیت کرده. اتو ایدا نوی خبر دی اکڑوی دا خو مشران نمونگ نداوری دلی، نکم مشران یاده تا اخپل مشران اللہ دا دین مشران یاده تا. یا بنی ای دامن و زمان، ان اللہ استفا لکم الدین، بیشک اللہ خوخ کرده استاو دا پار دین دا اسلام، کور دا اسلام دا اللہ خوخ دے کرنا خوا. فلا تموتن اللہ وانتم مسلمون، نو غره تر مرګ پورې پک لکشه را دې مرګ دې را نشي تاسو ته، مگر په داسې حال کې چې مسلمانان، دا مطلب دی. ها جمله ذکر کړ یو شانتی دا چې فلا تموتن، دا چې په اختیار کې خونه ده، مطلب یې دا دی چې اسلمو حتى الموت، تر مرګ پورې اسلام قبول کړئ. ام کنتم شهدا، اے تاسو موجود وے اے خلقو دی امت توی، تاسو موجود وے از حضر یعقوب الموتو، کل چراغ یعقوب علیہ السلام تا مرگا، مرگا علامی دا مرگ خوا تا راضی ہمیشہ دا علامی تا مراد دی، لیکن مرگ نفس خوبیا سو خبر نشی کولی خوا. دا رد دے دی یهودو پا یو خیال باندی ویلیو چی یعقوب علیہ السلام مرکی دا نوصیت کلیو چی یهودیت مپری دے، اللہ وی تا موجود بے کزو موجودو ما، تا حاضر ناظر بے کزو حاضر ناظر، اگر خدا سے ویلو خوا. اذ قال لی بنی ما تعبدون من بعدی، کل چوی وی خپلو زامنو تا چو دا چا عبادت بکوی رستو زمانا، پیغمبرانو سر داغمو خپلو زامنو تاوی چیب زامنو گوری د چا بندگی وکوي، چا ته بتن دی لګوي، چا ته آوازونه کوي، د چا شکرانه او نظرانه بور کوي، دا ټول عبادت ته ښا ادا د الله حق دی. ښا ادي دا وصیت کی زامن راجمه کی وی فردوس بابا زامن را جمع کړو ته وی چې ګوري جنگ مکوي یو بل سره اتفاق ساته او یې به وته وی چې تاسو یو ول اختراوله مال نو راوړي نو یو له لختور کوې دا ماته کا نو ماته کړ بیا وی نور راوړي نو هغه کې ډېکو او بیا ورکوې دا نو نشه ماتول سمرو خيار خلق دې وی چې اتفاق هم یې ان تاسو تاسو څخه نشي ویلې اجه ځان ځانې شي نو مات وای کوي نو ښه فوضا غټ وصیت کړو ته تو خدای دې نر دی وصیتونه دینو او دا پلانې کور ستاشو دا پلانې زمکه ستاشو د نیر په غاړه دا دی وصیت الکه دا ایمان غم د سره نشته ته خو وصیت کې غی ته دې خبرې او ته چې روانې نو ځان سره دې سوړ کنه ازمکه ځان سره ونړه ما تعبدون من بعدی ته چا عبادت وکوي رستو زمان قالو ویغي نعبد الهک مونږ به عبادت کوو دا غزا ته چې ستا حاجت روا دي هغه زمونږ د ټولو حاجت روا دي و الها دې ولې مقرر کو کده نه نو بیا ویل پلارانو عبادت کوو چې و ابایک نه الها او سره زکه معات نوحات خوی دنه دار دیو جنا چه الهکا که کاف زمیر مجرور راغلی دی ادا قیده دی چه ویزا و اتفاع لز زمیر مجروری وعید الخافز نیر کتا دی ابن حاجب خبر دوم را یاد کردی دی ادا قرآن خبر نی آده چه دلده که بیا دیر لوی نقصان را تا ٹک ده دغا خوی او قانون دی خو سماره سده سماره دادا چو نعبد الهک و آبائک رانشی نو اله آبائک ازکا ہوئی خواه مشران سوک دی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اله واحدان دا بدل دا غینا دا الهکا نا خواه یعنی دعوائی چی مددگاریو دا دی سوک نوی چی دا دی خودی را گنا جولا شوا نو اللہ وی نا گنا خوب دی نا جوڑا شو الہ آغا یاو دے خوب دی طولو دا آغا عبادت کرے خوا سمر جی انبیاء دی و نحنو لہو مسلمون مونگا که بندگی کو نخاص دا اللہ کو مشران پا قلز حق گنو چی معصوم دی حق پرست دی اللہ نیکان بندیان دی دیر خوار اکڑی دی صرف دقا قدر نور دانا چی د خپل ابا او اجداد او عبادت کونه او غی توازونه کونه نه دا ګوروت یا خدای ته اکوړي کې په مدرسه کې مدرسه جوړه شو نو پلار یې بګه خخ کو مد بیا وا خلق راتلو غینو توافونه کول درس چلو کو توافونه به اگر وانه شو اوس نشته هغه مدرسه در امولاو گره دیوبند نفارغا شویو او خلقوی دیر دیر ماهر دی خاص کر پا متول کی ام متول کی دار او چکل غرغشتو بابا جی مرشنو دیوالا جنازه لطلیو ناغی دادتو چی جنازه که بیلو اس فکر لگولو یو براتو اغبه که بل براتو دیو سلال دی او دی بابا جی سیپتو نکی چی شمس الاولیاء ا دې کې پنده شیخ راغی الله سپیکر ته واغستوي بیٹو شمس الاولیاء کې بچي دا مولانو بس نو دا سي وای چې ونحنو لو مسلمه چې ستا بابا جی مرشي اتبو ته بیا مسلیک دي تلکا امه د یو جماعت او د پیغمبرانو قد خلت تیر شوی دی د دنیا نه یو پکې نشتا قد خلت سمحنا تیر شوی دی د دنیا نه ا دې دل ته ګرځي هغه سي قبرونه ګوري هغه الله پټکړی ستاسو نه هغه ته معلومه وا چې دا قبوریان دي لها ما کسبت د دې امت لپاره عمل له چې دی کړل ولکم ما کسبتم او استاد لپاره عمل له چې تاسو کړل عمل به پکاریږي دا وګه دا ځکه چې يهوديان ووي زمونږ مشران پیغمبران دي هغه و زمونږ تپوس کې زمونږ عمل تاجت نشته ولا تسالون عما كانوا يعملون تاسو نه تپوس نشي کېدې دا عمل چې تاسو کوو دا عمل چې دی کړی دی ستانه دا تپوس نه یې ستاسو پلار څه عمل کړو نه ستانه بستا دا عمل تپوس کیږي دا غي د عمل تپوس نه کیږي له خپل عمل په کار راځي خان وقالو دا يهودو دعوت شروع شو هر څوک دعوت چلی کنه خان او يهوديانو كونوا يهودن اي خلقو يهوديان شه او اي نسواراو چه خلقو نسوارا شه تحتدو کامیاب بشه هدایت با تحاصل شی تو گورو اولی مونگتا اللہ بیانی یهودیان خو نشتا دا دید پارا چه دا سه خلق با دنیا کی راضی کنا چه دعوت بورکی کفر او شرک تا او دعوت بدا کئی چه دا کامیاب شه ری دا نجات لار دا دا یولار پاتشوی دا تحتدو کامیاب بشه قل اوایا او ته جواب کې بل ملت ابراهیم حنیفا چننه مونږ نشیدو کا کولې مونږه تابعداري کوو د ملت ابراهیم علی السلام او هغه تاسو چې پاکو د هر باطل نه بل نتبعو دا ور سره دي او ما کان من المشرکین دې کی تعریض دې چې خدای د ابراهیم علی السلام دین را تاسو چې کوي دا ټول شرک دی نو شرک کړو کغه بوتان مات کړیو شرک کوي موږ په ملت ابراهیم یو نو دې د مشرکانو په شان چې د غیر الله عبادت یې کوه تاسو څنګه کوئ مدارک وی تعریضن به اهل الكتاب وغيرهم يدعي ملت ابراهیم او یشرکو نبی داود ملت ابراهیم کې او کوي شرک قولوا اوای په جواب کې آمنا بالله وما انزل الینا موږ ایمان راوړل په الله باندې په وحدانیت سره او هغه کتاب چې نازل شوی دی موږ ته او هغه چې نازل شوی ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام ته یعقوب علیه السلام ته والاسبات وی داغي اولاد ته وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ او پاقی کتابون آسمانیو چور کرشیو موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام تا وما اوتی النبیون من ربهم اولئک علی هدی من ربهم پاقی کتابونو چور کرشیو نورو نبیانو تا دتر فادق پل ربنا منگا پاقی باندر ایمان راوڑو تا سو بدی کتابون ایمان راوڑے دا بندیانو چې جوړ کړی دي محقق دوانی هغه یې پینځه سپاره نو ویل نو فو اده محقق او توسی توبه تو د دې خلقو کتابونه د بندیانو په کتابونو ایمان راوړې نام ربهم لا نفرق بین احد منهم مونږ یودای نکو په میان د یو د پیغمبرانو کې ټول حق دي يهوديان وینا عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ندیوی عیسیان وینا عزیر علیہ السلام پیغمبر ندیوی حقیبہ کی پرخ کی خواہ منگا پرخ نکو یقولون لا نفرق بینا ونحنو لہو مسلمون لیکن بندگی ام نکو ایمان پی روڑو و بندگی نکو من خاص اللہ لر بندگی کو ان کیو فین آمنو کدی یهودیانو نسواراو مشرکانو ایمان راوڑو بمسلم آمن تم بی پشانداغی چتاسو ایمان راوڑے دی فقا دیتا داو نبس کامیاب شو کا نخوا کار سمر شرکاو کفر اکڑی او پا آخری وقت کی ایدا دین قبول کو نبس بیا کامیاب شو شاند صحابه کرام دیخوا چلا داغی ایمان خلقو تا معیار گرزی چما ته د دې د ایمان معتبر دی ښا د صحابه وین تولو کچر دی انکار کوي چې نن موږ ته د ایمان نه دی قبول دې کې د اولیاء او بی ادبی ده وي ښه فإنما هم فی شقاق یقینا چې دې په دشمنی کې دي پیغمبر سره دشمنی کوي د الله دین سره دشمنی کوي فإنما هم فی شقاق د دشمنی نوم راغې خطرناک دي نو الله تسلی ذکر کوي پیغمبر پاک لا فسیکفیکهم الله نو یقینا سین د پاره دو تاکید ده ها استقبال لپاره نه دي یقینا چې کافی بشي استاد طرف نه الله دې لره ته غم کو بس تا طرف نه الله شته کنه ها وسیکفی منکا دا سمانا ده ها نو یقینا چې کافی بشي استاد طرف نه الله دې لره ته خیال مسا ته غم کو الله ستا مدد کوي او له کافی ده کنه هو السميع العليم الله اريدن کې دار سو په دې پارس باندې صبغۃ الله دې کې دوه قول لري څوک مخ کې سره لګي هغه يهود قول سره چې كونوا هودن او نسوارا تهتدوا نو دا به خلقو ته مؤمنان ته چې صبغۃ الله ومن احسن من الله صبغه چې اي مؤمنانو زمونږ رنگ قبول کئ زمونږ دین زکب به تر دي چې مونږ رنگ جوړ کړی دي او چې څوک پیدا شي او مو ولکو حقیقه نغی تعالی او ته ورځو تک زیل شي نو دا صحیح نصرانی شي یا څوک مونږ سره مرګری شي د بل قوم نه نو مونږ یې تعالی او ته ورځو نو هغه صحیح اصلي نصرانی جوړ شي چاله نصوار نصرانی یان کنه راشه زمونږ دین قبول کئ نو الله جواب کو چې صبغۃ الله دا لارنګ قبول کئ د يهود رنگ مقابله خو ځان نه جوړ کړي دا رنگي رنگ خدای الله د توحید رنگ دی قدرتی دا رنگ خو بسروځي پس لري شي دیو معنا صبغۃ الله قبول کې رنگ د دین د الله رنگ د توحید د الله لکه څنګه چې سورې روم کې راځي فطرۃ الله لازم کې ځان سره د الله توحید ناغه سي دي او دویم دا دی چې مخکې سره آمنا بالله مؤمنان ویلو چې مونږ ایمان راوړې په الله باندې نصبغنا صبغۃ الله مونږ ځان رنگ کړی دی د الله په توحید باندې څوک چې ځان رنگ کی هغه بیا په مرګوم نه وړي نو او ما په خپل جامې رنگ کړی مونږ د دین اورې دی شو صبغۃ الله قبول کې رنگ د الله د توحید او من احسن من الله صبغا او څوک دې زیات خیسته د الله نه پرنګ ورکولو کې د توبې بس رنگي رنگ خدای الله دی دا یت نازل صحابه ته پوسو کو چې لوم رنگونو کار کوي رنگ ور کوي نبی له سلام دې دنیا کې دا شیشته چې الله ولا رنگ نه دی ور کړې او هي ماته د اسمان ته وګوره دا شین رنگ خسته ولا چا ور کړې دی ونه ته وګوره دې میو ته وګوره چاله زیار رنگو چاله سور رنگو چاله خړ رنگو دا چا ور کړی ادا سرنګ چې بیا چرته دی اری بندیانو تا وګوره اسوک حبشی دی اسوک رومی دی اسوک تور دی اسوک سپین دی اسوک بل شانتی دی دا د الله رنگ دی کنه رنگونه خو الله ور کوي اصلي رنگ د الله دی نو توحید رنگ څه دی او قیامت کې ښکاری چې او متبیض وجوه او تسود وجوه وګور کنه د چا مخونه تک سپین شو صبغۃ الله د چا مخونه تک تور شو شرک تر اوته دا په مخ باندې ښکار کی کنه ها صاحب یاسین چې مړ شو شهید شو کنه هغه سالک وی یا بدن خلق وړاند وراله د وینو سور تک سور رنگیو د وینو کنه او ولار بولې زتوي چې هغه تاسو نه لري دنه کنه هغه ته ما په جنت کې شنه جوړا ورکړه تک کښنه ترت داسیا بل موت ترت داسیا دل سیا بل موت او وقت سوارا من سندس خضرن چتا کاتنو دمر جامعی سریوی تردد سیاب الموت حمرن سری جامعی اغسطی او چی جنت کی انو شری جامعی اغسطی وی دغا رنگو ندینو مخون بیتک سپین او جامعی من سندس و استبرقن و نحنو لو عابدون مونگا خاص اللہ لربندگی کون کیو حضرت شیخ دا پینڈے باوی مقصودی جملہ مقصودی جملی یو مخ کی تیرہ شوا و نحنو لہو مسلمون تے داغی معنی اکڑا چی سو کوئی مونگا مسلمانان و نحنو لہو عابدون دا معنی شوا قل اتحاجوننا فی اللہ و هو ربنا و ربکم و آیا و تا ای خلق و تاسو جگڑی که ایمون سرا دا اللہ پا توحید کی دا خود جگڑی مسئلہ ندا دا خود اختلاف خبر ندا تاسو پا دی که مون سرا جگڑی که وی رازی چی دا مسئلہ اومنو پا اتفاق سرا اغدادا و هو ربنا و ربکم اللہ دا مونگا ام رب دے استاسو ام رب دے و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم ها عمل جدا جدا دے زمونږ لپاره خپل عمل په فایده راځي او استاد لپاره خپل عملونه ونحنو له مخلصون دا اخري جمله ده مقصودی دی مونږ هم عبادت کولې مونږ مون نه کوو نو ته وایې چې اخلاص نشته کنه مونږ خو الله لپاره اخلاص کوون کیو دبل چانم پکې نه اخلو خاص د الله باندې اخلاص توحید ته وایي کنه نو پدې دسخطو کې بس اتفاق راغی الله او ربنا او ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون دا زمونږه عقیده ده مونږ د ته دیو زې باندې شل دسخط کړو دیو ګوتې په دې شل ګوتې لګو د لاس او د خپل په تاسو لګو ام تقولون بلکې وایې تاسو چې ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام او اسحاق عليه السلام او يعقوب عليه السلام اولاد دي كانوا يهودن او نصارا اق خپل خبره کوي دا يهوديان او يا عيسايان ظالمان او هغه وخت يهوديت کم ده او تکي وسړي وسوي وسو چې امام ابو حنيفه ديو باندې او دا قما قال نه دي لکه دیو بند خوست نو آغا وقت دیو بند کم دیو آخو پا 150 کی وفات تی او پا 80 کی پیدا شوی دی نو ابراهیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کم وقت تیر شوی دی او یهودیت و عیسائیت خود تورات او دی انجیل دین دی دا کم دیو آغا وقت کی قل وایو تا انتم عالم وام اللہ تاسو خپوئی گی دا انبیاء و پا حال باندی او کالا خپوئی گیم ومن ازلم سوق دلوي ظالم ممن داغ چانا کتم شهادتن اندو من الله چپټه کړه گواہی ها الله طرف نه وا او غیزان سره پټه کړه کارې نه کړه پټه کړه گواہی د توحید ځان سره چې د الله طرف نه وا پټه کړه گواہی د رسالت محمد صلی الله علیه وسلم ځان سره چې د الله طرف نه وا وما الله بغافل عما تعملون الله نه خبر نه دي الله غافل نه دي دا کار نه چې تاسو یې کوي تاسو بکی ده نه تلک امه ده بیا ولي وي ځکه د يهود یو دعوه داوا چې پیغمبران زمونږه دغې اولاد یو دغې په مخ بخلاسي او بل دعوه د ابا او اجدادو زمون مشرانو تیر لوی خلق تیر شیو نو دو دلی زکاوی دا یو جماعتو چی تیر شوی دی دا دنیا نا دا ما کسبت دی دا پارا عمل لی چی کڑی دی اوستاو دا پارا عمل لی چی تاسو کڑی دی ولا تسألون ما کانو یعملون استاسو ندا تا پوس چا کڑی دی چی استاسو مشران سنگو تاو زر اغیر آیات که که نا دا ریته پوس غوستا سونه نه دلته کیږي نه په اخرت کې ښا سوال نشی که ده ستا سنه داغ عمل چی دی کرده ده مسئله رسالت که وشو بات ذکر شو بیا رو پسی ده مناسبت توجه نه دا اصول بیان کرده یو ده دیوجه نه چی ده یهود حالو گوره نه ده عرب حالو گوره دا سدی بل دیوجه نه چی هر یو ده ملت ابراهیمی دعوه کئی انور خلق رستو پریخه ده نلاوی چی ملت ابراهیمی که خدا دی چی بیت اللہ کی و توحیدی شرک بنی دا پیغمبر بمانی اگا دعا کردی وان او توحید بمانی دا طول انبیاء و دین دے وسیعت پیو بل ترکڑی خوا نزی سنگا دعوی کی دا توحید و آخر دعوی